Vonuljunk tovább, beszéljünk a Microsoftról. Beszéljünk a Microsoftról. Sony szavanalom nem volt, ugye arra múlt héten beszéltünk, viszont jött Activision Blizzard szabadalom, amiről ugye mostan már egy jó ideje nyilván a Microsoft keretein belül beszélünk. Elvileg jövő nyártól lesz, majd külön nem kell elmondani, ha jól tudom, akkor 23 júniusában zárul le a felvásárlás, köszönöm, ha minden jól megy, ami az Activision Blizzardnál egyébként egyáltalán nem biztos, de adjuk meg a lehetőséget. Le fog az menni. Amit most kitaláltak, képzeld, ők azt vették észre, hogy rengetegen, akik játékokkal játszanak, közben másfajta tartalmat is fogyasztanak. Itt egész konkrétan, amit példának felhoztak, ez a tévénézés. Csak hogy szerintem ezt egy picit félreértelmezték, aztán majd belemegyek, hogy mit akarnak ezzel az egésszel kezdeni, mert nálam is van olyan, hogy játszom, és mögötte megy a háttérbe a tévé, de én arra nem figyelek, csak megy. Háttérzaj. Mert nem látod a monitortól. Illetve konzolon. Ugye ez még egyszerűbb, mert akkor meghasználod a tévét, tehát nem tudsz mellette más nézni. Nem tudom. Ha valaki keres podcasthez egyébként embert, az jelentkezzen már itt nálam. Kezdve feladni. Na szóval, visszatérve. És akkor ők úgy gondolták, hogy össze akarják kapcsolni a kellemest a hasznossal, és azt találták ki, hogy mondjuk játszol a PC-den a játékkal, és mellette egy picture-in-picture módban megy a akármilyen tartalom, amit mellette fogyasztasz. Aha. Lehet, hogy ez nem is feltétlenül tévés tartalom, lehet ez egy stream, lehet bármi. Várjál, mert a Prevgennél nem ezzel demozták az Xbox One-t? Nem, ott csak ott tudtál váltogatni a dolgok között. De abban nem ez volt, hogy a kép a képben megoldással megy a játék? Volt olyan, nem, az szerintem nem játéknál volt, hanem hogy tévét tudtál kép a képben nézni. Két külön adót? Aha. De egyébként ugye ez önmagában ez a része, ez létezik évek óta, mert még az okostévék korszakának a legején, sőt még lehet, hogy még nem is az okostévéknél is volt ilyen picture-in-picture mód. Mert nem erre volt kiegyezve az egész, hanem ők azt találták ki, hogyha te már egyébként játszol, és mellette fogyasztasz más tartalmat is, akkor mi lenne, hogyha ebbe ők úgy belenyúlnának, hogy a kettő az így befolyásolná egymást. Mi? Itt ilyeneket hoztak fel példának, mint hogy te játszol, mellette megy a film, és hogyha a filmben van egy fontos jelenet, akkor ő megállítja neked a játékot, hogy tudjál a filmre koncentrálni. Sőt, tovább mentek, és azt mondták, hogy az, amit nézel, és az, amit játszhatsz, az kihat egymásra. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogyan kell ezt pontosan elképzelni, de hogy elvileg a tartalmat, amit a játékban játszol, befolyásolhatja azt, és itt nem ilyen megállítás elindítása, hanem mondjuk ellenfelekre, tárgyakra, ilyenekre gondolok, az, amit nézel. Hogy ezt ők hogy akarják megvalósítani, ez számomra érdekes. Azt mondták, hogy azt a dolgot gondolták tovább, amit annól a Guitar Hero-val ők csináltak, mert hogy náluk a Guitar Hero úgy működött, hogy ugye volt egy zenei élmény, volt mellé egy vizuális élmény, amit ők valami miatt elkülönítettek, és hogy a kettőnek az összessége helyezett téged egy olyan flow állapotba, amit ők el akarnak érni. Hozzáteszem, ott az egy ritmusjáték volt, tehát oké, hogy hallgattad a zenét, és nyilván a ritmusra oda kellett figyelni, de ugye, ha kikapcsoltad a képernyőt, szerintem viszonylag kevesen tudták lenyomni a megfelelő gomboldogot. Mindegy, ők ezt hozták fel példának. Szerintem ezeknek a játékfejlesztő csapatoknak, meg kiadóknak van egy olyan csapata, olyan divízió, akinek időnként fel kell mutatni valamit, hogy abban a hónapban is megérdemelték a fizetésüket. Szerintem ez egyébként ez az a csapat, és az az osztály. Egyébként ez olyan szintű baromság. Tudod, hogy tudom ezt elképzelni egyébként? Na? Ha az Activision Blizzardból indulunk ki? Mondjuk, aktuális példa, játszod a kodot. Kodozol, és mellette nézed a Boys-t. Igen. 5 perc múlva be fog kúrni egy Amazon Prime reklámot a kodba. Én így tudom elképzelni. Csak ez úgy fog kinézni, mondjuk a sorozat, hogyha a sorozat a háttér content, akkor a sorozat kap mondjuk ilyen markereket, hogy például tudják, hogy most fog egy nagyon jó szöveget mondani a Homelander, akkor ezt a markert érzékeli a videójáték, leállítja a játékot, bedobja az Amazon Prime-ot, és akkor nézzem addig a Homelander pofázását? Vagy hogy? Nem, szerintem Szerintem ez úgy fog kinézni, hogy az Activision Blizzard játékokban benne lesz egy olyan adatgyűjtési funkció, ami figyelni fogja a tartalomfogyasztási szokásaidat, és ez alapján dobál fel majd neked reklámokat. Én gyanítom, hogy ez lesz. Ami ugye több szinten is visszatetsző, mert akkor még egy plusz dolog, ami gyűjti a felhasználói adataidat, és akkor az Activision Blizzard ebből tud profitálni, mert akkor ki tudja kommunikálni akár mondjuk a VOD szolgáltatóknak, vagy bármi másnak, hogy figyelj, nekem van egy ekkora adatbázisom, amiből meg tudom állapítani, hogy kik azok, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, el tudom neked adni ezt az adatbázist, és el tudok helyezni bizonyos pénzért reklámokat a játékaimba. Én szerintem ez így fog kinézni, mert ez viszonylag egyszerűen megvalósítható, és ismerve az Activision Blizzardot, nem hiszem, hogy ő egyébként nagyon jót akarna neked. Tehát... Bazd meg, egyetlen egyszer hallanám, csak valakitől, hogy hasonló elánnal és lelkesedéssel létre akarnak hozni mondjuk egy forgatókönyvírói divíziót, hogy minél jobb és minél immerzívebb történetet hozzanak létre, és olyan sztorikat meséljenek el, ami mondjuk a játékról szól, és nem ilyen klientúra fasságokkal baszni el az időt, hogy hogyan lehet minél több hülyeséget beépíteni a videójátékokba, és még nagyobbra duzzasztani ezt a puffer állományt, akinek egyébként semmilyen érdemi funkciója nincsen a videójáték core gameplay részére, hanem bazd meg toljunk be még reklámokat, meg bazd csináljunk még monetizációs lábakat, meg nem tudom én micsodát, miközben azt látod, hogy most már közhelyszámba megy, hogy ha értelmes videójátékkal akarsz játszani, akkor az indie piacon kell szétnézni. A AAA most már ott tart, az meg, hogy szerintem többen dolgoznak lassan a monetizációs osztályon, mint a core gameplay-en. Hát a pofám leszakad. Később fogunk róla beszélni, majd a rövid híreknél, hogy ugye most már a mikrotranszakció és az egyfajta monetizációkat engine szinten fogják integrálni. Jaj, de jó! De erről majd picit később. Beszéljünk egy érdekes adalék információról. Ez a kezdőrugást megadom, aztán majd kérlek, hogy itt vedd át a stafétabotot. Rendben. Starfield. Ugye tudunk arról, hogy idén november 11-en ez egy emblematikus dátum, akkor jött volna ki a Starfield, ezt eltolták jövő év elejére, valamikor jövő év elejére. Na most kijött egy érdekes hír, hogy a Starfield fejlesztése mikor kezdődött el? Szerintetek mikor? Igazából ez egy ilyen költői kérdés, szónoki kérdés. De úgysem fogjátok kitalálni, mert ilyen 6-7-8 évre gondoltunk. A játék fejlesztése, az eredeti fejlesztése 1997-ben kezdődött meg, mint kiderült. És akkor ez mi? Ja, bocs, 94-ben kezdődött meg, igazad van. 1994, akkor még The Tenth Planet volt a címe, és akkor még úgy volt a 9... A tizedik bolygó? A tizedik bolygó, igen. És akkor, az akkori tervek szerint ez 97-ben megjelent volna, csak a Bethesda ezt elkasszálta a francba. Uh-huh. De a vázlatok azok megmaradtak, ezek úgy bent is voltak, akkor még az volt az is ilyen, akkor még ezt ilyen bolygókolonizáció, vagy bolygókolóniákon mászkálás, tehát egy jóval egyszerűbb játékmenet volt, de ennek az alapjai megvoltak, és végül 2013-ban védették le a Starfield nevet, és a most ismert Starfieldnek az aktív fejlesztése az 2015-ben kezdődött meg, és 2018-ra, tehát 3 évvel később lépett ki az előkészületből. Azt akartam is mondani, hogy az első 3 évben, vagy 2-3 évben mindig csak ezek az előkészületei munkák szoktak menni, tehát ezzel nem ütnek le egy sorkódot sem. Ez igazából csak egy ilyen kis heti színes. De egy érdekes dolog, hogy a jövőre kézhez kapott Starfieldnek az alapjai, azok egészen 1994-ig nyúlnak vissza. Csak ugye nagyon érdekes szerintem, hogy nagyon sok ilyen játék van szerintem, aminek az alapjai az mondjuk ott porosodnak valakinek az íróasztalában, nyilván képletesen szólva. És hogy mennyien elfekvő ötlet lehet, ami csak arra vár, hogy megvalósítsák. Mint a Star Citizen? Mint a Star Citizen. Hát, az hány éve fejlesztik? 20? 10-nél már biztos több. CryEngine-nek nem is tudom melyik verziójával kezdték el, ugye? Aha. Mindegy, nem akarok belemenni a Star Citizenbe, mert abból mindig rosszul jövünk ki. De egyébként azért is érdekes, mert ugye már régóta pletykák szólnak arról, hogy a Sony Santa Monica-nál például van elfekvőben egy játék, amit nagyon szeretnének megvalósítani. Ez még jóval a 18-as God of War megjelenése előtt. Nem azon dolgozik most a Gori? Lehet, hogy azon dolgozik, de sok ilyen projekt van szerintem ezeknél a stúdióknál, úgyhogy én nagyon kíváncsi lesznek, hogy másból mi fog megvalósulni, de ez is egy érdekes dolog, hogy több mint, hogy nem több, majdnem 30 éves projekt a Starfield. Uh-huh. És van még egy Starfield vonatkozású apróságunk. Igen, ez megint egy nem megerősített hír lesz. Ez egy ilyen, ráértek a rajongók, úgyhogy Conteus-tag típusú hír lesz, de egészen érdekesen hangzik, ezt így Twitteren találtam. Ugyanis kitalálták elvileg, hogy mikor lesz az új megjelenési dátuma, mikorra tehető a Starfieldnek. És közt úgy rakták össze, hogy az utolsó trailerben, ami megjelent a Starfieldről, ami szerintem az Xbox konferenciás trailer volt, ott a hajó oldalán a felirat az volt, hogy SV-821-393. Ami nem más, mint a Wright fivérek szabadalmi száma, ugye a repülőgépnek a szabadalmi száma, az pontosan ugyanez volt, ez az SV-821-393. Ez nem hiszem, hogy véletlen, tehát ez valószínűleg egy olyan easter egg, amit direkt raktak bele. De ők tovább mentek, mivel mondták, hogy viszont ezt 1903. március 23-án nyújtották be, és ez most lesz 120, hogyha jól számolok, akkor 120 éve lesz 2023-ban. És akkor kitaláltak egy olyan dátumot, hogy 2023. 3-23. És azzal támasztották alá, hogy Todd Howard egyébként szereti a szimmetrikus számokat, tehát a szimmetrikus megjelenési dátumokat, úgyhogy akkor fog jönni a Starfield. Jó, én meg, ha megjelenik, majd örülök neki, én most már nem hiszek dátumoknak. Úgyhogy... Ja, nem, én meg a Starfieldnél nem, tehát hogy ott abszolút nem. Ott nem is tudom, mikor egy éve mondtam először, hogy azt jó Isten se adja ki idén. És én a jövő év első negyedévében sem vagyok biztos. Ott, ha az megjelenik az első három hónapban jövőre, gyerekek, az olyan kicseszett bagos lesz, hogy hihetetlen. Jó, tudom, ez nem egy nagy jóslás egy Bethesda játéknál, de azért szerintem ott van még mit csiszolni. Hát akik így gondolják a live service-t. Folyamatosan ja, becseni. Ja, hogy majd előbb-utóbb kész lesz, igen. Mint a Skyrim. Mint a Skyrim, igen. De akkor menni fog az utolsó mosógépen is. Ja. Majd beosszátok a Skyrim-et is, csak 20 évig kellett játszani. De még mindig vannak benne bugok bőve. Na mindegy, menjünk tovább. Menjünk van tovább. Microsoftos hírünk. Rugdassuk egy kicsit a Halo Infinite-ot. De azt nem szoktuk egyébként. És látok az van, hogy a Halo Infinite-nak most kellett volna elrajtolni a co-opnak. Legalábbis a tesznek, co-op tesznek. És hát így várták sokan. Már azok a páran, akik még úgy az a két ember meg Norbi. Igen. És hát ahogyan az várható volt, nem rajtolt. Igen, konkrétan olyan vicces volt, ugye mindig poénkodunk itt a kifelé menő kommunikációval. Ugye, nyilatkoztak a 343-től, mert július 11-én kellett volna ugye ennek a zárt tesznek elindulnia, és akkor így elkezdték lépcsőzetesen felépíteni a fasságot. Tehát, hogy igen, egyébként így Mackó írja, hogy azt hitted, hogy a modderek már megoldották. A modderek már megoldották, a 343-nek még nem sikerült. Tehát azt mondták, hogy július 11-i dátum volt, de az soha nem volt kőbevésve, hanem ők július 11-i hétre gondoltak. De most, hogy annak is már mindjárt vége, ezért ők nem is igazából arra a hétre gondoltak, ők csak azt a hetet szerették volna, de hát sajnos ők nem látnak bele a fejlesztésbe, nem tudják, hogy mikorra lesz kész. Viszont nagyon remélik, hogy hamarosan tudnak ezzel kapcsolatban majd valamit mutatni. Tudod, és pont ezt mondtam neked odakint, hogy ha te vagy én így végezném a munkámat, mint ezek, úgy kivágtak volna már a munkahelyedről, vagy munkahelyünkről minket, mint macskát szarni. És nekem ezek után nem mondja azt senki, hogy a videójáték fejlesztés az egy rettentően strikt folyamat, hogy ennek nagyon kötött menete van, és nagyon komoly milestone-ok. Papíron az van. Nagyon, aha, és hogy el kell készülnünk. Ők a dátumokat is bejelentik hivatalos felületen, és beszélnek az emberekkel, és soha semmi következménye nincsen. Innen nem basznak ki komplett csapatokat, nem veszik a fejét a fejlesztési tudó, mert hogy megtörténne erről, hallanánk a személyváltozások történtek. Semmi ilyesmi nincs. El vannak, mint a befőtt, csinálgatnak valamit, elkészül, nem készül, és ez a pazd meg. És olyan szívesen lenne az, hogy mondanák azt, hogy tényleg egyetlen egyszer, ha egyetlen egyszer mutatnának egy példát, ahol tényleg fejek hullanak azért, mert egy videójáték nem készül el időben, abban a minőségben, és azt mondanák, hogy a gyerekek emiatt leépítettek egy komplett fejlesztő stúdiót, mert egészen egyszerűen szart raktak össze, akkor azt mondom, hogy azért megkövetem magam, mert legalább valahol van következménye ennek az egésznek. Legalább egyetlen helyen. De figyelj, annyira nem csodálkozhatsz, hogy a 343-nél nem történik semmi ilyen, vagy legalábbis nem hallunk róla, hogyha mellé rakott például, aktuális példa, Babylon's Fall. A Babylon's Fall-ról azt nyilatkozta a Square Enix úgy, hogy most már konkrétan nulla a játékos száma az, mikor jelent, meg 3 hónapja, hogy ők azért kitartanak mellette, ők bíznak a vízióba, aztán annyira bíztak egyébként, hogy utána közölték, hogy hát a tartalomfrissítés az nem úgy fog jönni, ahogy előzetesen bejelentették, de hogy a Platinumot emiatt nem csapták meg. Jó, de hogyha megnézed, akkor vehetünk egy párat ilyet, az IE-nek majdnem minden stúdióját tehetnénk. A BioWare-t már a Mass Effect-nél meg kellett volna csapni. Az Andromédánál is meg kellett volna csapni őket nagyon durván, de az Anthemnél mindenféleképpen. A DICE-t azt én páros lábbal rúgtam volna ki, de legalábbis bejelentettem, hogy elbocsátottunk embereket, és fölveszünk fiatal tehetségeket. Például orba szájba ezt nyomtam volna, de nincsen következménye, sőt azt mondják, hogy bízunk benne, és majd helyre fogjuk, hogy a fasz fogja, mindenki pontosan tudja, nem fogják helyrehozni. Persze. De ugyanez van mondjuk a Blizzardnál, vagy bárhol. Tudod, hol volt következménye? Na? A Ubisoftnál. Jó, amikor elvették a Gangestől a Prince of Persia. Igen, de az se azonnal. Az se azonnal. Nem, az a két év után. Két évet vártak, bazdmeg, és akkor de ezt nem is akarták, mert emlékszel a Ubisoft Connect, vagy Forward, vagy mi a szar volt, ahol megmutatták a népnek, hogy na így néz ki egyébként, és akkor mindenki így, ne szopassád. És onnan kaptak még azt hiszem egy évet, vagy másfél évet, és utána így, ja, kezdjük előről, akkor kösz. Ott is lehet húzni a izét, hát nézd meg, megjelent, vagy meg fog jelenni most a Skull and Bones. Így 10 év után. Egy stúdióról tudunk, amit tényleg fogtak és beszántottak, amint olyan játék jött ki, ami nem tetszett a kiadónak. Az a Days Gone fejlesztő. De hogy azokat minek? Hát őket, a bandet nem szántották. Ja, amikor csak levették a projektet. Nem csináltak folytatást. Pedig a Days Gone még sikeres is volt. Igen. Nem, az EA csinált ilyeneket, ha visszaemlékszel, akkor az EA rengeteg csapatot viszonylag sikeres játékokkal csapott szét. És érdekes módon a szar csapataikat meg, de azokhoz nem nyúltak. Tehát a BioWarehez nem nyúltak. Tehát mi ez? Azt nem értem, tele van a piac tehetséges indie fejlesztőkkel, akik tényleg értenek hozzá, és fantasztikus munkát tesznek le. A faszé nem tudnak ebből összeszedni 6-7-et, letesznek eléjük egy nagyobb csekket, azt mondja, figyelj, mostantól ti vagytok mondjuk a DICE, gyertek, csináljátok játékot, a megélhetésetek mostantól biztosítva van. Oké, nem azt a játékot fogjátok csinálni, amiért elkezdtétek a szakmát, de legalább biztos megélhetésetek lesz üdv. És akkor normális játékok készülnek, de legalábbis friss csapattal válnak neki. Az EA meg tudná csinálni, az meg görgetik a szart maguk előtt. Az EA, aki egyébként a egyetlen olyan fejlesztő, vagy az olyan fejlesztő csapatait, akik normális játékot raktak le, azokat szembe köpte, amikor kiírt a Twitterre azt, amiről múltkor beszéltünk. És akkor érted, szerencsétlen Respawn, aminek az összes játék a tejel, mert a Fallen Order is rohadt jól fogyott, az Apex az iszonyat nagyot, mert jó, az mondjuk pont nem single player, de érted, és akkor így, ja, hát akkor aki single playerrel játszik, az egyébként egy idióta. Kösz. De ezek után én sem szívesen fejleszgetnék az Electronic Arts-nak. És itt visszakanyarodva az eredeti témánkra, a Halo Infinite-ra, őszintén szólva, ennek a csapatnak bőven a kármentésen kéne dolgoznia, és emlékszel, amikor a Norbin keresztül tapasztaltuk meg ezt leginkább, ugye, mint hardcore Halo rajongon, hogy fönt függött a kurva waypointon, nézte állandóan a Halo híreket, nézte a Halo fejlesztőknek a Twitterét, meg minden szart, és mielőtt kijött volna az Infinite, mert akkor mondta, hogy fú, basszus, hát ez nem lesz jó, mert olyan hírek jönnek, amik nagyon baljóslatúak, de hát ilyeneket nézett, basszus, hogy a Master Chiefnek a pajzstöltő hangja, hogy ez ugyanaz, mint az első részben, visszanyúlnak az alapokhoz. Én a kedvenc játékaimat nem nézném ennyire alaposan. Na most ezeknek az embereknek, akiknek ilyen apróságok, ilyen morzsányi, tényleg apróságok ilyen sokat számítanak, szerinted hogy élik meg azt, hogy folyamatosan beleröhögnek a képükbe, össze-vissza hazudoznak dolgokat nekik, egy olyan csapat, akinek dedikáltan semmi más dolga nem lenne, mint Halo-t fejleszteni, és lassan itt van az évfordulója az Infinite megjelenésének, és még mindig nem tudja azt a kópot, amit egyébként megjelenéskor kellett volna. Megjelenés előtt egy évvel. Igen. Mert az eredeti megjelenése. Úgyhogy igen, lehet azt mondani, hogy új értelmet nyer a live service játék. Az lesz a live service játék, hogy kiadnak valamit, és utána majd évek alatt belerakják azt, amit megígértek alapból. Úgyhogy mondom, én lehet azt mondani, hogy én negatív vagyok, általában Balázs negatívabb, mint én. Negatívabb vagyok egyébként. De őszintén meg lehet fordítani, ha mutat valaki 5 pozitív példát arra, hogy a játékiparban valaminek következménye van, a AAA játékiparban, hogy mondjuk egy szarjátékot kiadnak, és ezért kikúrják a csapatot a búsfaszba. Tényleg egyébként, tehát, hogy van-e ilyen következmény? És hozzáteszem, szarjátékot, tehát döntően szarjátékot. Nem azt, ami nem sikerült annyira jól, és akkor... De konszenzuálisan szarjátékot. Igen. 5 ilyet összeszedtek, akkor én a következő adásban elmondom, hogy bocsánat, tévedtem. És ha mindig jó vagyok, jó fej vagyok, mert 5 pozitív példa esetében, akkor bocsánatot kérek a másik 30 dologért, az én állításomat támasztja alá. De hogy kezd? Majd emlékeztessétek rá, itt cseten a következő. Én annyiszor kértem már bocsánatot, hogy a szám már rá van állva. Uh-huh. Így csücsörítek így. Valamire biztos. No. Nagyon reménykedsz mi. Van még egy Activision Blizzardos hírünk. Sosem fogod elmondani? De csak ittam. Most amúgy is látod, csak egy monsterrel készültem az adásra. Ennyi. Az, hogy előtte, mert adás előtt megittunk 3 másikat, az egy másik. Szia, Lackó! Szóval ez rossz hír, nem annyira rossz hír, kinek hogy. Activision Blizzard beszántják show-val a Heroes of the Stormot. Ugye akinek ez nem annyira ismerős, ez a Blizzardnak volt a saját MOBA próbálkozása, amivel megpróbált neki menni a League of Legendsnek és a Dota 2-nek. Egy picit eltérő hozzáállással, sokkal rövidebb meccsek, ugye komplett csapat XP, nem voltak benne tárgyak, helyette talenteket raktak be, meg hasonlók. Szerintem nem volt rossz próbálkozás, ugye a saját univerzumukból hozták be a hősöket, tehát Overwatchból, Starcraftból, Diablóból, Warcraftból, volt miből. Szerintem egy meglepően szórakoztató játék volt. Na, az e-sport részét azt úgy elkefélte a Blizzard, ahogy kellett, tehát azzal nagyon-nagyon mellé nyúltak. De szerintem alapvetően egy szórakoztató játék volt, mi is rengeteget játszottuk, táborba is játszottunk vele. Meg így Discordon is még a mai napig néha leülünk. Szerintem alapvetően nem annyira toxikus, mint például az összes többi MOBA, és pont a játékok rövidsége miatt meglepően szórakoztató, hogyha van egy-két haver, aki vele tudtok ülni játszani. Na mindegy, ugye már egy jó ideje megszüntette a teljes körű támogatást a Blizzard, és csak ilyen immel-ámmal rakosgattak bele dolgokat, tehát ilyen egy év alatt egy új hőst raktak bele, gyakorlatilag az eventeket cserélgették, más nagyon nem történt, pecselgettek hibákat. Na most ezt átlökték teljes egészében maintenance módra, tehát kvázi lélegeztető gépre tették, ez azt jelenti, hogy új tartalom most már nem érkezik bele, semmennyi, minimális patch-eket fog kapni, gyakorlatilag úgy kell elképzelni a támogatását, mint ahogy azt a Blizzardban meglépte a StarCraftnál is, ugye ott is teljesen lelőtték kvázi a hivatalos e-sport részt, illetve a támogatást is mögülle. Én sajnálom egyébként, ez szerintem tipikusan az a mellé menedzselése volt a játéknak, amit nem érdemelt meg. Az a játék jóval jobb volt annál, mint ahogy a Blizzard kezelte. Úgyhogy ilyen szinten nagyon sajnálom ezt az egészet. Ha esetleg kedvet kaptatok még hozzá, a szerverek futnak, tehát játszani még lehet. Ha most bejelentkeztek, akkor annyit megtett a Blizzard, hogy mindenki kap egy Epic Mountot, így ajándékba. Hátast. Egy ilyen hátast. A játék egyébként ingyenesen játszható, mikrotranszakciók vannak benne, de ez ennek a... Tehát a mikrotranszakciós része is leginkább külsőségekben nyilvánul meg, tehát skineket lehet venni, meg hasonló dolgot. Nyilván lehet hősöket is, de azt például nem veszem el, hogy amikor ellauncsoltatták azt hiszem a 2.0-as verziót, ami egy ilyen revitalizálásnak szántak annó, akkor például aki akkor belépett, megkapta az összes hőst ingyen, az akkor elérhetőket. Tehát voltak ebben jó dolgok, én még azt mondom, hogy az eventek is egész jól megvoltak benne csinálva, többfajta játékmód volt, többfajta pálya volt, tehát a legtöbb mobával ellentétben itt nem csak mindig ugyanazon az egy mapon játszottál, a különböző pályákon különböző objektívák voltak. Én szerettem a játékot, szerintem jó volt, tényleg sajnálom, hogy lelőtték teljesen. Sajnos az látszik, hogy hosszabb távon nem is akar ezzel foglalkozni a Blizzard, tehát hogy így ezt a MOBA részt ezt elengedték teljesen. Én a Microsoft helyében egyébként megpróbálkoznék egy folytatással, mert Game Pass integrációval, ugye azt tudjuk, hogy most a Riot Games felé nyitottak, tehát a piacon lévő egyik legnagyobb MOBA-ba már ugye kapcsolatban vannak, ott adnak külön plusz dolgokat, hogyha van Game Pass előfizetése, vagy aztán ez decembertől fog élni. Tehát egy jó Game Pass integrációval, egy Heroes of the Storm 2-t én adnék. Nem, nagyon kevés rá az esély, de hát ez van. Felmerült Baci részére, hogy ilyenkor mi van azokkal, akik beleöltek egy valak pénzt. Hát ez igazából az ilyen szolgáltatás alapú játékoknak a rákfenéje. Valószínűleg megkaptad érte azt, amit akartál, használtad, ameddig lehetett, és ennyi volt. Ez sajnos ilyen. Ez mindenhol így van, tehát ebben nem fogok beleállni, mert ha bármilyen MMO-val játszottál, amit egy idő után lelőttek, az pontosan ugyanez volt. Tehát senki ne így azt, hogy majd az Activision Blizzard fogja azt mondani, hogy hát figyelj, most így mit tudom, 6 év után lelőttük a játékot, itt teljesen, mennyit költöttél benne? Na, azt visszautaljuk. Nem. És a szolgáltatást igénybe vetted. Igen. Az más kérdés egyébként, hogy mi van akkor, ami egyébként pont a Sony-nál merült fel, hogy a Sony-nak volt ez a filmes szolgáltatása, hogy tudtál digitálisan vásárolni filmeket. Jaj, tudom, még a PS3-on futott az a szar. Futott az még PS4-en is. És igen. Náluk volt most pont egy olyan, hogy ugye ezt a szolgáltatást lelőtték, de amit annól megvásároltál, az még elérhető volt, és most született valami olyan döntés, hogy olyan filmeket is leszedtek onnan, amit egyébként te már annól kifizettél, és nem éred el többet. Hozzáteszem, a Steam egyébként ugyanígy működik. Hmm. Tehát ott benne van az EULA-ban, hogy te csak bérled a játékot, ha egyszer a gépnyúl úgy dönt, hogy olyan napja van, és így bemegy a szerverszobába, és kihúzza, és azt mondja, hogy nyasgen mindenki, akkor nem tudtok mit csinálni, mert aláírtátok, tehát elfogadtátok a szerződésben, hogy azokat a játékokat, hiába fizettetek érte teljes árat, az bérlitek. Volt egy aranyos sztorim, ezt még hadd mondjam el, mielőtt rátérünk a rövid hírekre. Van idehaza egy szolgáltató, egy nagy szolgáltató, majd adáson kívül elmondom, hogy ők kicsodák. Megkerestek, hogy szeretnék belistázni a podcastünket a saját felületünkre, saját felületükre. A Reflektort. Igen. Aha. Elég elkeseredett hogy... szolgáltató. Nem, de várjál. Az volt a durva, hogy mi ezt szeretnénk, akkor csatoltak egy dokumentumot. Nyomtassam ki 3 példányban, majd postán küldjem el nekik aláírva. És néztem, hogy te figyelj már, bazd meg, ebben nincsen semmi. Tehát egy RSS feed nem jó nektek? Vagy így mi a fasz? Tehát hogy mi a szarnak nyomtassak ki bármit is? Ja, ott van, bazd meg, használjátok. Nem is értem, hogy ez honnan az Úristenből jött. És visszaírtam nekik, hogy így be tudunk-e lépni a 21. századba, 2022-be, vagy hagyjuk inkább a francba az egészet. Szóval hát azok után, hogy így nyilatkoztál róluk, biztos, hogy belistáznak. Úgyhogy, mondjuk a műsor jellegéből adódóan szerintem ez mehetne nagyjából éjfél után 18-as karikával, hogyha leveszik a képet. Ha nem, akkor még azzal sem. Az én oldalamon. ki leszel sípolva végig. Az nem is baj, ez lehet, hogy javít az összhatás. Egyébként lehet többen néznék.